Kapitola 1. Jak jsem se stal psancem? 1. Zavinila to Marcela. Soudím, že nikdo na světě nemá tak nemožnou sestru jako já. Chodí do sociálně zdravotní školy a čte poezii. Měl by sis, Bédo, přečíst Šotolu, říká mi vždycky a kroutí přitom očima, jako kdyby hrála Madame Butterfly. Poezie zjemňuje duši a činí člověka vnitřně krásnějším. Pak mi obvykle přečte nějaký úryvek, kterému vůbec nerozumím, a uteče jí přitom mlíko nebo spálí guláš. Marcela totiž, to jsem vám neřekl, vaří, když je máma na odpolední směně. Když už jsem to nakous, tak snad abych vám představil celou naši rodinu. Nebojte se, nebude to dlouho trvat, my jsme se naštěstí nijak nadměrně nerozmnožili. Naše rodina se skládá z táty, mámy, Marcely a mne. Táta, Jaroslav Ježák, je zedník. Moc si ho neužijeme, protože každou volnou chvíli stráví na nějakém melouchu a maminka říká, jen aby v tom nebyla ženská. Naše mátě má totiž na lásku a manželství takové staromódní názory. Jednou jsem jí je chtěl vyvracet, ale dostal jsem pohlavek a Marcela mi přečetla úryvek ze Ščipačeva. Jak smutné stáří chodí asi k těm, kdo lásku rozměnili v tisíc lásek a jako pěťák dávali ji všem. Tak jsem toho raději nechal. Máma chodí dělat do oplatkárny a balí tam nějaké čajové pečivo. Táta jí sice říkal, aby zůstala doma, ale ona že ne, že by se nudou ukousala, Polidarová a Havránková taky chodí, a potom, že Marcela neviděla ani kačku, ale musí mít bůh ví kolikery šaty, aby ze sebe mohla dělat dámu. A to mě ještě pořád chce zjemňovat duši poezií. Jako bych jí o to stál. Já chci mít duši drsnou jako Andit Holson a William Tex. Nějaké brečení ve verších mě nemůže zajímat. Nejvíc Marcela vyvádí, když u mne najde Rodokaps. Ona je totiž ke všemu ještě špicl. Zvedne ho nad hlavu a křičí. Mami. Tati. Bedřich zase čte brakovou literaturu. Co z něho bude? Tou otázkou chce vyprovokovat odpověď, že ze mne bude bandita živící se olupováním dostavníků a vyháněním stát v schotu z ranče u. Táta obyčejně mávne rukou, ovšem pouze jeli doma, ale maminka vezme roďák a hodí ho do kamen. Pak mám zbytečně plno nepříjemností s klukama, kteří ho chtějí vrátit. Dřív jsem se Marcelem stil tím, že jsem si vymyslel nějakého mladíka, s kterým jsem je viděl líbat se v parku. To pak dostala Vix a recitovala si Vrchlického. Zažírá se křivda v duši jako rez, kdo ji dělá, zdali tuší, co tu zasel dnes. Ale od té doby, co rodiče uznali Bořivoje Králíčka za způsobilého ucházet se o jejich dceru, jsem proti Marcele bezmocný. A ona nedá pokoj. Víš, Béďo, říká, já ti chci pomoct. Musíš najít pravou cestu. Přečti si Pavla Kohouta. Nebo Floriána. To ti otevře oči. Já nepotřebuju, aby mi někdo otvíral oči. Já chci, aby mě lidi nechali dejchat. Ať mě pořád někdo nepoučuje a nevychovává. Tím méně naše. Marcela, která v jednom kuse ševelí básničky a přitom by tátu s mámou pumpla o poslední. Ten Bořivoj Králíček si s ní užije. Pakliže si ji vezme. Jestli je trochu inteligentní, tak to neudělá. Tuhle mi vytáhla z matrace rozruch. Naštěstí nikdo nebyl doma. Marcela se bála ho zlikvidovat, jelikož by docela klidně mohla inkasovat nějaký pohlavek. Tak aspoň udělala zarmoucený obličej a pravila. Já to s tebou myslím dobře, Béďo, vždyť jsi můj bratr. Bohužel, odvětil jsem chladně, ale na ni to nezapůsobilo. Seber se, poradila mi a jdi do sebe. Budeš-li takto pokračovat, stane se z tebe chuligán a já, tvoje vlastní sestra, se za tebe budu stydět. Opravdu. Otázal jsem se s nadějí v hlase. A hned jsem si řekl, že to není tak špatný nápad. 2. Když jsem přišel ke krejčímu Tomáškovi a požádal ho, aby mi zúžil kalhoty na 17 cm, zatvářil se, jako bych mu chtěl hodit do kamen kilo dynamitu. I ty, Bedřichu. Zasténal. Já na mou duši nevím, co to do té dnešní mládeže vělo. A ví o tom táta. Poučil jsem ho o tom, že už jsem samostatný, neboť mám týden po vyučení. Dokud jsem byl soustružnický učeň, tak jsem musel nosit rouchodle v kusu svých rodičů. Ale nyní bude vše jinak. Krejčí Tomášek ustaraně zakýval hlavou a se zřejmým odporem převzal kalhoty. Řekl, že budou ve čtvrtek. Taky byly. Doma z toho bylo větší pozdvižení než při malování. Začala to samozřejmě Marcela. Chuligán. Zaječela se, čí hlasivky stačily. Mami, tati, jen se na něj podívejte. Neříkala jsem to. Až se dočtete ve večerní Praze, že vyloupil poštu poraniv předtím poštmistra pohrabáčem, tak si na mne vzpomenete. Táta odložil noviny, prohlédl si mne a řekl. A vždyť je to docela hezký. Mně se to líbí. Pak sebral zednické nádobíčko a odešel jako vždycky na melouch. Tentokrát někam do Podolí. Matka nejprve chtěla kalhoty spálit, jako to činila s rodokapsy, ale zželelo se jí kvalitní látky. Tak alespoň začala lomit rukama. Brzy nám začíná synáček, brzy, meditovala. Člověk dělá jako šroub, myslí jen na jeho dobro a takhle se odvděčí. Bude chodit po ulicích oblečený jako šašek, prosmích všem slušným lidem. Kdyby jenom šašek. Popichovala Marcela. Zúženými nohavicemi to začíná a před porotou to končí. Zítra si pořídí mexické kalhoty z cvočky, naučí se pít alkohol a bude z něho výtržník, neli vrah. A mne Bořivoj nechá, protože kdo by chtěl mít něco společného s takovou rodinou? S jakou rodinou? Rozkřikla se maminka. Co máš, capouchu jeden, proti naší rodině? Myslíš si, cucáku sakramentský, že si něco lepšího? Nikdo z nás, zaplať pámbu, ještě nic neukrad, tak se do rodiny moc nenavážej. Stejně nás stojíš jenom peníze a Bůh ví, jestli z toho kdy něco kloudného pojde. Tady Béda alespoň vydělává. Na to se Marcela rozbrečela a sténala, že jí doma nikdo nemá rád a nikdo nechápe její složitou duši. Maminka řekla, že co jí je do složité duše a vyzvala Marcelu, aby šla utřít nádobí. A tím definitivně skončila debata o mých zúžených kalhotách. 3. Pak do toho přišel ten malér s paní Zahradničkovou. To je jedna odbarvená blondýna s takovým plameným pohledem. Celkem vzato, pěkná kůstka. Vůbec se nedivím, že našeho tátu uhnala. Máma s těmi zastaralými názory samozřejmě vyváděla. Nejdřív přetáhla tátu vodováhou, potom brečela, nakonec vyrazila do ulic na tu Zahradničkovou. Jenomže omylem insultovala nějakou zboristku z divadla na Fidlovačce a tak se to ještě zkomplikovalo. Marcela mi řekla, že teď, když máme tátu s Hýralcem, musíme být jednotní a dokládala to nějakým sládkem nebo horou, ale já jsem šel radši ven, protože nemám rád dusnou atmosféru. 4. Jednoho krásného dne si zapomněla Marcela na stole kožené desky. Tak jsem je jen tak mimochodem otevřel. Bylo v nich lejstro, kterým se ségra přihlašovala k vedení pionýrů na nějakém letním táboře. A k tomu byl přiložen její vlastnoručně psaný životopis. Když jsem ho četl, tlouk jsem se smíchy o otoman jako při třetím záchvatu bahenní zimnice. Z životopisu vyplývalo, že je-li vůbec někde na světě dokonalá žena, pak je to jedině Marcela. Téměř od narození bojovala za práva dělnické třídy a nepustilo ji to ani na sociálně zdravotní škole. Zapojila se do všech možných organizací, včetně spolku Přátel Žehu. Kdyby ten životopis četl Karel Marx, musel by zblednout závistí a považovat se za pravicového sociálního demokrata. To mě dožralo. Jelikož jsem někde četl, že se skutečnost nemá lakovat na růžovo, hodil jsem životopis do truhlíku a na čistou čtvrtku papíru jsem napsal. Jmenuji se Marcela Ježáková. Je mi 17 let a od narození jsem slabomyslná. Jak jsem se mohla dostat na výběrovou školu, je učiněnou záhadou nejen pro mě, ale pro celé moje okolí. Mám rovněž silně narušený charakter, což se projevuje zejména tím, že špicluju a donáším. K vedení pionýrů se hodím asi tak jako ringlová povidla na vyleštěné parkety. Papír jsem vsunul do desek a nic netušící Marcela ho odnesla. Den na to dostala silný hysterický záchvat. Mrskala sebou na gauči, jako kdyby právě pozřela 15 dekagramů tekutého jedu proti potkanům. Teprve když máma chtěla zavolat doktora, trochu se uklidnila a začala recitovat. I kdyby život můj plný byl hříchů, plničký nešťastných omylů, osudných kroků. Táta se na ní zpytavě podíval a řekl, no, co se dá dělat? Já zítra dojdu ke Králíčkovům a Bořivoj si tě musí vzít. Jste sice ještě oba mladí, ale když jste nedávali pozor, načež Marcela dostala nový hysterický záchvat. Z jejího nesouvislého štkaní se maminka dozvěděla pravdu o podvrženém životopisu. Pěkně to s námi dopadá, pravila odevzdaně. Otec je nesvědomitý holkař, z kluka roste uličník a gauner a co bude z holky, to si vůbec netroufám pomyslet. Takže odpoledne skončilo dalším, v pořadí již třetím hysterickým záchvatem naší ukřivděné Marcely. 5. V následujících dnech žalovala maminku ta zboristka z operety pro lehké ublížení na těle. Maminka říkala, že jí klidně mohla ublížit těžce, neboť všechny odbarvené blondýnky jsou na jedno brdo. A už zase byla na pořadu paní Zahradničková. Maminka jí dávala taková jména, že se Marcela červenala a já jsem si musel cpát do pusy kapesník, abych se nechechtal na hlas. Táta seděl v koutě a koukal jako 20 vteřin před popravou. Pak už mě to přestalo bavit a tak jsem šel radši ven. Před barákem jsem potkal Frantu Noháčka a Jindru na Demlejnských. Oba bydlí v naší ulici a Marcela je řadí do čeledí nebezpečných zločinců. Myslím, že od té doby, co vypustili Bořivoji Králíčkovi kolo, fakt je ten, že chodili s partou Vildy Ufnuce. Pokud jste ještě neslyšeli o Vildovi Ufnucovi, musím vám říct, že je to statný chlapec s pronikavým pohledem. Vyložený typ vůdce. Nebýt toho, že vjel v podnapilém stavu vypůjčeným vozidlem do největší pražské chemodrogy, mohl to se svou partou někam dotáhnout. To byla tenkrát ohromná legrace. Prodavači naskakovali do šuplat a křičeli na Vildu, že je inventura, ale Vilda nedbal a zastavil se až ve skladu o pytle s chlorovým vápnem. Ted má nějaké výnosné místo v ostravsko-karvinském revíru a splácí škodu. Ufňucova parta se rozpadla. Pepík Šejblo šel na vojnu, Honza Vrkoč se odstěhoval někam do Rožmitálu a Tonda Velebil se oženil. Franta Noháček a Jindra Nademlejnský osiřeli. Poflakovali se po ulicích a oplývali družnou náladou. Tě vnímám, pokynul mi Franta. Kam směřují tvé kroky? Jen tak, povídám. Hele, zamrkal Jindra. Ještě to táta válí se zahradnicí. No a, nic, nic. Jenomže je to pěkný kousek. Táta by taky žádnej odpad nebral. No a během této konverzace jsme došli na konec ulice. U roháku jsme se zastavili. Opřeli jsme se o zeď a pokračovali v debatě. Probrali jsme všechny holky z okolí a zhodnotili poslední výkony ligových manšaftů. Ty, povídá náhle Franta, nejel bys s námi na čundr. V sobotu, doplnil ho Jindra. Máme velký stan a gumový matračky. Ale jo, řekl jsem docela klidně a netušil jsem, že nastává přelom v mém klidném životě. 6. Přerost nám přes hlavu, synáček, řekla maminka klidným konstatujícím hlasem, ale mně už je všechno jedno. Tramping je zdravá věc, zastal se mě táta. Já jsem taky trampoval a naučil jsem se tam mnohým užitečným věcem. Především chození za ženskými. Zaútočila maminka. A už zase byli v sobě. Večer za mnou přišla Marcela. Tvářila se jako misionář, kterého papuánci u řeky Fly přivazují k mučednickému kůlu. Měj rozum, Bédo, zašeptala, vždyť ty si v jádru dobrý chlapec. Braková literatura a špatní kamarádi tě dostali na scestí. Chtěla bych ti nějak pomoci. To můžeš, odvětil jsem, vezmi jehlu a zašimi támhle tu kostkovanou košili. Marcela zezelenala, ale nepovolila. Bedřichu, zasténala, za rok budu dělat maturu a jestli něco provedeš, tak mě jako sestru vyhlášeného chuligána nenechají v Praze. Chceš, abych nevinně trpěla pro tvoje nekalé spády? V tu chvíli mi bylo náramně dobře. To se tedy s matičkou Prahou zrovna rozluč, řekl jsem jí tichým, avšak výhružným hlasem. Neboť chystáme veliké věci. Myslím, že až to praskne, tak tě nepřijmou ani v horních počáplech. Bedřichu, prosím tě, nedej se zlákat k nepředloženým činům, zahořekovala, ale mne už to přestalo bavit. Dej si odchod, řekl jsem velitelským tónem a tomu svému králíčkovi vyřiď, ať svou chatrnou kostru nevystavuje příliš před hlaveň mého coltu. Marcela se zatetelila a vratkým, mátožným krokem odešla. Já jsem otevřel noční stolek. Ze stolku jsem vyndal krabici od margarínu. Z krabice jsem vytáhl srolovanou celtu. Když jsem ji rozbalil, zůstalo mi v ruce kožené pouzdro. Otevřel jsem je a zařval jsem vsteky. Místo rodokapsu zelená paruka bylo zde dvojčíslo divadelních novin a vsunutý lístek. Ten článek o dramaturgii divadel poezie je nesmírně zajímavý. Marcela. Kapitola 2. Dobrodružství vstříc. 1. V sobotu odpoledne jsme se sešli. A hned musím říct, že mě Franta s Jindrou natáhli. Při prvním pohledu na ně jsem zjistil, že u sebe mají spíše skládací bakelitový holubník nebo paroloď, než stan s gumovou matračkou. Jedeme pod širák, vysvětlil mi Franta. Pořádní lidi jinak nejezdějí. A tak jsme se hnuli směrem k Michelskému nádraží. Jenomže si teď nejsem jist, jestli vám to vypravuju dost plasticky. Klasikové, pokud se pamatuju, psali, jak byl kdo oděn a jaké bylo počasí. Tedy, všichni jsme byli oděni tak, že z toho počestné občany div netrefila Pepka. Franta měl na sobě 86 cvoků, Jindra 97 a já dokonce 110. A protože se všechny ty cvoky nádherně blejskaly, tak si myslím, že tenkrát nebylo úplně zataženo, ale spíš tak polojasno, na obloze svítil punťa a ptáci nespívali, protože neznám ptáka, který by vydržel v okolí Michelské plynárny. Na nádraží byly miliardy lidí a všichni hodlali podniknout výlet na Sázavu. Já proti lidem nic nemám, ale když jsem si uvědomil, že se každý z nich bude snažit vecpat do vagónu, začal mi colt u pasu nápadně těžknout. Avšak ovládl jsem se. Krátce na to přifrčel vlak a nastala bitva o místa. Vrhli jsme se vpřed a díky dobré fyzické kondici jsme urvali místa sice podřadná, ale přece jenom k sezení. Záhy nebylo ve voze hnutí. My jsme si lebedili na lavici, ale ti, kteří nebyli dost rychlí a průbojní, se teď tísnili v uličkách, šlapali si po nohou a nadávali si. Kopete mě do holeně, vy nemehlo. Když se vám to nelíbí, jezděte na čundr taxíkem. Nerýpejte mě do podbřišku, nebo s vámi vyběhnu. To bych rád věděl kudy. Lidi, já mám nohu na dranc. Já nemůžu dýchat. Kdo vás k tomu nutí? Tohle je nějaká rekreace. V takové Americe. Člověče, nemluvte o Americe. Vy s tím ksichtem jste se nemohl dostat dál než do Pelhřimova. Poznal jsem, že jsme národ nesvodný, ale dělalo mi to docela dobře. Frantovi a Jindrovi taky. Jedinou stinnou stránkou jízdy byla tlustá, asi 40letá ženská v kraťasech a s batohem, ve kterém mohlo být docela klidně sloní mládě. Ta ženská totiž stála přede mnou, nevraživě na mne zírala a opírala se o mne koleny. Chvíli jsem to vydržel, ale potom jsem nenuceně vstal a pustil ji sednout. Koukej na beďara. Povídá Franta. To je gentleman jako vystřižený ze společenské literatury. To mě namíchlo. Až budeš mít 150 kg živý váhy, taky budeš rád, když tě někdo pustí sednout. Procedil jsem mezi zuby. Ale sotva jsem to docedil, vymrštila se ta plnotučná ženská ze sedadla, jako by ji uštknul škorpion. Kdo má 150 kilo, vy z prostáku. Zaječela tak bezvadně, že se strojvůdce podíval na kotel, kudy mu utíká pára. Ta dnešní mládež, to je smečka nevycválaných hulvátů. Taky dobrý, povídá Jindra. Mám dojem, parde, že tvé místo je opět volné. A bylo. 2. Když jsme vystoupili z vlaku, svítil už Punťa naplno. Republika Mali Hadr. Normálně za takové situace nevnímám, ale tentokrát se stalo něco neobyčejného. Před námi se vynořila překrásná skvo, provázená jakýmsi vedchým starcem. Jakživ jsem neviděl tak hezkou žábu. Šli jsme těsně za nimi. Pohleď na tu letní přírodu, dítě, povídá ten dědek. Nebe je modré a slunce tak překrásně svítí. Je hic. Zahučel Jindra na Demlejnský. Jeden by se v tom pitomým vedru udusil. Podívej, co lidí se jde rekreovat, pokračoval kmet. Všechny se mláká slunce, voda, vzduch. A je to dobře, děvče, protože to jsou ti praví nositelé pevného zdraví. Pánové, jde se na piviště. Rozhodl Franta Noháček. Zatímco se ti obejdové budou válet u vody, můžeme utrhnout pár dvanáctek. Podřídil jsem se nerad. Lítostivě jsem se podíval na krásnou dívku, poslouchající mnohomluvného děda a zamířil jsem za kluky ušlapanou stezkou k hospodě. Co se tváříš jako u mučednického kůlu? Zeptal se mě Jindra. Ty jsi s nevším. Povídám mu smutně. To je ženská, že by božská Brigitta Bardotová zezelenala závistí. Si po tátovi, skonstatoval Franta. To je rodinná nemoc, s tím se nedá hejbat. Blbost, protestoval jsem. Ale když má někdo tak uhozenou ségru jako já, umí takovou nádheru ocenit. Kluci pak do mne ještě chvíli rejpali a podezírali mě z lásky na první pohled, ale mně to bylo jedno. Nejsem žádný Casanova, ale to je mi jasné, že pěknou ženskou nepotkáš tak často jako stonožku nebo vodního šneka. V takové rozkolísané náladě jsme došli před hospodu. Aby bylo jasno, obrátil se na mne Franta. Já nejsem Franta, ale Ferry. Tohle není Jindra, nýbrž jim. Ale jo, kývnul jsem. A jak se chceš jmenovat ty? Zeptal se mě Franta, totiž Ferry. Třeba svatej Václav, povídám. To jsem chtěl udělat hlínu. Ale oni se nesmáli. Ferry řekl, že na takové fóry nikdo není zvědav, tak ať nedělám blbiny. Chvíli jsem přemítal, ale nic kloudného jsem nevymyslel. Budeš se jmenovat Bill a je to. Rozhodl jim. Když nemáš fantazii, musíš se podřídit. Mně to bylo konečně jedno. 3. Neříkám, že nemám rád dvanáctku. Spíš jo, než ne. Ale tvrdnout u piva, když se lidi válejí u vody, to mě dost nebavilo. To jsem se mohl posadit u sojků nebo u tygra a bylo to. Jim a Ferry se bavili výborně. Po třetím půl litru začali být sentimentální a zpívali. Plakala noc. Plakala nad námi. Pláče i bílý měsíc. Mezi hvězdami. Když pláče noc. I já si zapláči. Kdo mé smutné oči? Jednou zatlačí. Po páté dvanáctce brečel jim jako želva, zatímco Ferry dostal bojovou náladu. Vsaď se, že támhle tomu bohouškovi vypiju pivo, řekl Jimovi a ukázal ke stolu na druhé straně lokálu. Seděl tam brýlatý blondýn s ještě brýlatější brunetou. Jim neříkal nic, pouze z očí mu kanuly slzy a z hrdla se mu drala chraptivá píseň o sladké malé Marianě. Ferry se bojovně zvedl a jistým krokem vyrazil k oběma obrýlencům. přistoupil ke stolu, nenucené sebral blondýnovo pivo a naráz ho vypil. Blondýn se usmál, řekl brunetě pardon a pak už jsme viděli Ferryho poletovat vzduchem jako vodní vášku. Lišil se od ní pouze tím, že přitom naříkal jako druhý týden v hladomorně. Když konečně dopadl na zem, sklonil se blondýn nad ním a řekl takovým zvláštním sametovým hlasem. Máte-li, mladý muži, zájem o některé chvaty, obraťte se na judistický oddíl Spartaku Praha Sokolovo a poručil si další pivo, které tentokrát vypil sám. Ferry se odplížil zpátky k našemu stolu a počal kout pikle. Když si ho vypůjčíme tři, nebude moc nic dělat. Tobě bylo u toho stropu nějak moc dobře, ušklíbil se jim, ale já svou kůži riskovat nebudu. Kromě toho není mým zvykem napadat někoho v tak časných hodinách. A počal si broukat. Chlupaté knedlíky. Ty já mám děsně rád. A ty, Bille. Obrátil se ke mně Ferry. Víš, co je to bejt realista? Zeptal jsem se ho. Jste zkrátka oba mizerní zbabělí kojoti, ulevil si pijan cizích piv, ale v jeho hlase bylo méně nenávisti, než by se dalo očekávat. Zřejmě byl rád, že může toho brýlatého skunka nechat kvačit svojí cestou. A pak jsme pili a pili a pili až do večera. 4. Nastal večer. Většina výletníků odjela zpátky do Prahy, někteří rozbili stany u řeky a jiní zůstali v pohodlných chatách. My jsme zaplatili své Plzně a vyšli ven z hospody. Nebyla ještě úplná tma, ale na nebi se začaly objevovat první hvězdy. Když nad sebou mám hvězdnaté nebe, hulákal jim a porážel rekreanty spěchající k nádraží. Ferry se k němu přidal v hulákání i porážení. Lidé se nám obloukem vyhýbali. Mně se to dvakrát nepáčilo, ale když jsem si vzpomněl, jak by se asi tvářila Marcela, kdyby mě takhle viděla, začal jsem řvát taky. Když nad sebou mám hvězdnaté nebe. Řvali jsme všichni tři a najednou jsme měli pocit, že jsme se stali vládci nad rozsáhlým územím. Bylo jasné, že posázaví je naše. Teď už mě bylo moc dobře. Řval jsem jako raněný tapír. Lidi, já jsem tak nádherně řval, že Ferryho a jima bylo sotva slyšet a ti jsou na své řvaní set sakramensky hrdí. Když nad sebou mám hvězdnaté nebe, řičel jsem a potácel se přitom ještě víc, než jsem musel. Ale náhle jsem dořičel a dopotácel. Protože z šera se vynořily dva stíny a já jsem ani na chvíli nebyl na pochybách, o koho jde. Byl to ten mnohomluvný dědek a dívka, která mě ráno tak okouzlila. Přestože tma již značně zhoustla, viděl jsem jasně, že jim příliš neimponujeme. U dětka mi to nevadilo, ale u té žáby mě to trochu mrzelo. Jezdil jsem na Sázavu už s prvními trampy, řekl stařec dívce a musím říct, že to byli opravdu milovníci přírody. Pro takovéhle pásky a výtržníky tu tenkrát nebylo místo. Nikdy nepochopím, proč se jezdí napít právě sem. Dívka si následově změřila. Její pohled jakoby nás odsuzoval k doživotní káznici, zostřené dvěma půsty týdně. Potom odbočili někam na postranní cestu. Když nad sebou mám hvězdnaté nebe, řvali Ferry a jim, kteří je zřejmě ani nevzali na vědomí. Ale mě už to nějak nebavilo. Pořád jsem viděl ten pohled té cizí žáby a říkal jsem si, že vrávorat je volovina a že pro tohle jsem na Sázavu jezdit nemusel. 5. Tak už to na Sázavě chodí. Někdo má chajdu, někdo stan a někdo spí pod širákem. My jsme si našli prima dub asi 100 metrů od Ohája, tedy od Sázavy, přitulili jsme se ke kmenu a pokoušeli se usnout. To byla marná snaha. Možná, že jsou lidi, kteří usnou při dělostřelecké palbě. Jsou i takoví, kterým nevadí lví řvaní nebo hukot Niagary. U Sázavy ve večerních hodinách neusne nikdo. Zvuk kytar se rozezní nocí a to si teprve člověk, jak se patří, uvědomí, kolik lidí u nás nemá hudební sluch. Desítky, stovky a snad tisíce hrdel se rozeřvou naplno. Laně a kolčavy zběsile prchají do neznáma a čundráci pějí, každý dle momentální nálady. Když jsem byl mlád, bývala Askalona, nejhezčí osadou, kterou jsem znal, až stichnou bílé skály, nad velkou peřejí, den zhasne tmou, opouštím svůj rodný kraj. Ranč, ohradu i stáj, opouštím svou rodnou savanu, stará stezka vedla, kdysi Oklahomou, když jsem býval mladý, vyprávěl mi děd, až tě jednou, štěstí opustí, přijď na kraj propasti, kde chata je, malá jako dlaň, tam, kde se hvězdy plácají, tam chodím celý zmámený, že já nemám na tom světě, milko má, rozmilá, vůbec žádný potěšení. Ukázalo se, že Ferry a jim jsou úplní zelenáči, protože žádný pořádný čundrák nepřestane pít v 19.30. Oba se sice snažili vpadnout do všeobecného virválu, ale činili tak se zřejmou nechutí, neboť dvanáctky vykonali své. Čundrák, to je člověk, který jezdí na Sázavu jen tak pod širák, má dvě možnosti. Buď se trvat v hospodě až do půlnoci a teprve potom burcovat ty, kteří přece jenom usnuli, nebo si přinést v ruksaku několik lahví plnohodnotného alkoholu a načít ho ve večerních hodinách tak, aby byla zaručena řádná kulturní vložka právě tak v jednu nebo ve dvě hodiny v noci. Jim a Ferry zvadli krátce před desátou. Zívali, mžourali ospalé očima a sem tam se ohnali po Komárovi. To byla veškerá jejich pistolnická činnost. A já jsem se díval na nebe, kde už zářila spousta hvězd, hledal jsem velký vůz a malý vůz a vzpomínal jsem na tu cizí žábu, protože měla krásné oči, krásný nos a vůbec všecko krásné.